بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمدي الله سبحانه وتعالى معكم تكية صالنا سلام تمويت محمد صلى الله عليه وسلم وأوصيانكم إن شاء الله سبحانه وتعالى فإنه قد فاز المتقون. كما لبتنغاز جانا شيخنا أبو أرقم حفظه الله تعالى فمبليه نظام يا شيخنا أبو عبد السلام مجاهد الله يحفظه ليونا كيشو ومجيب ورتب يا شيخ. مع الأسف شيخ ما يذرلك كان يبقي يسيم وكان ينبيني كافي نفسه وسبابه أنا أذور وكشرية و وغوزا إذن أم شغلش والمشغول لا يشغل أو لا يشغل ونسيما متو أمبيك شغلش ونبيما كمواتا كوانزا إلي أماليزي يالي أمبايو يامم شغلش. كتك سيكو هي يليونا مدهو لحظات هي زفوبي tagusia kipengele kimoja na nasoma kwenye hii risala ya Sheikh Uthaymeen, tasoma baadhi ya nukta zinazohusiana na hukumu ya funga ya mgonjwa, hukumu siyami al-maridhi, hukumu ya funga ya mgonjwa. Ni masala mapana lakini taelezea kwa ikhtisar jiddan ili yaweze kufahamika kwa ufupi, sababu ni wengi katika Waislamu ambao hawajishughulishi na mambo ya kiilmu kwa wanakuwa hafahamu. Je, mgonjwa anaweza kufunga na ni mgonjwa yupi anatakiwa au anaruhusiwa kufungulia? مسألة مهم جدا. الله تبارك وتعالى أنا سيما كتك سورة البقرة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ناتقيكوا من غنمين نمغنجوا أو akawa ni msafiri akashindwa kufunga akawa amefungulia, fa iddatun min ayamin ukhara, basi ahesabu zile siku alizofungulia akiwa safarini au alizofungulia akiwa ni mgonjwa atajazilipa, min ayamin ukhara, katika masiku ya mbele baada ya Ramadhani. Haya ni maneno ya Allah tabarak wa taala anavyoeleza kutupa ruhusa waja wake, na ndio maana mbele katika aya hii akasema yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah akutakieni wepesi nyinyi, wala yuridu bikum al-usra, na wala Allah hakutakieni uzito. Kama Allah angetutakia uzito basi angetulazimisha tufunge hata tukiwa wagonjwa. Kadhalika angetulazimisha tufunge tukiwa safarini. Lakini Allah katoa ruhusa. Atakayekuwa ni mgonjwa akashindwa kufunga, au akawa ni msafiri akashindwa kufunga, basi afungulie na ahesabu zile siku alizofungulia atajazilipa katika masiku mengine baada ya Ramadhani. Aya hii imezungumzia watu wawili. Mtu wa kwanza mgonjwa, mtu wa pili ni msafiri. Sasa leo tutagusia kuhusiana na huyu mtu wa kwanza, mgonjwa. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen katika risala yake hii al-Fusul fi Ahkam as-Siyam. والمريض على قسمين مغونجوا يوفو katika sampuli mbili. احدهما sampuli ya kwanza ya mgonjwa, man kana maraduhu laziman mustamirran la yurja zawaluhu kasaratani fala yalzamuhu as-sawm. Anasema imam aina ya kwanza ya mgonjwa ni mtu ambaye maradhi yake yamemlazimu, maradhi yenye kudumu kwake yeye, la yurja zawaluhu, ambayo maradhi hayo hayatarajiwi kupona, kama vile saratani, mfano wake kafika kama vile saratani au sukari, wengine wanapiga mfano sukari na mfano wa maradhi haya ambayo hayatarajiwi kupona. Na mtu akikaa muda mrefu hajapata chakula anapata, anaweza kadhurika. Fala yalzamuhu sawm, mtu huyo si lazima kwake yeye kufunga, kwa sababu haitarajii kwamba anaweza akastahimili njaa. Walakin isipokuwa mtu huyo, imamu anasema yut'imu an siyami kulli yawmin miskinan, bali yeye anachotakiwa kufanya ni kumlisha maskini mmoja kila siku asiyofunga, yani kila siku moja anamlisha maskini mmoja. Imma bi an yajma'a masakina, imma awakusanye maskini kwa pamoja, biadadil ayami, kwa idadi ya masiku ya mwezi wa Ramadhani. Aweza kawakusanya wote kwa pamoja, kama ni maskini 30 au maskini 29, kulingana na zile siku ambazo alikuwa hajafunga, akawakusanya wote. Fa yuashihim, akawapa asha au akawapa ghada, kama kana Anas bin Malik رضي الله عنه يفعله حين كبر كما alivyokuwa akifanya Anas ibn Malik رضي الله عنه kipindi alipofikia umri wa utu uzima akashindwa kufunga kwa sababu ya utu uzima. Anas ibn Malik akawa analisha kila siku maskini mmoja, na wakati mwingine akawa anawakusanya kwa pamoja anawalisha maskini hao. Anasema imam atatoa, atalisha robo ya sa'i, anatoa robo ya pishi ambayo ni sawa, wanasema ni nusu kilo, sawa sawa na nusu kilo, kama ni ngano au nusu kilo ya mchele na mfano wa hivyo katika vyakula vya sehemu husika. Kisha hapa katika maelezo yake anasema si vibaya kama unampa mtu mchele ukampa na mafuta raita na ukampa na nyama, la basa bidhali. Kama maelezo ya shekhe rahimahullahu ta'ala katika risala yake hii, kama unampa mchele na mafuta na unampa mchele na nyama ahalan, ukazidisha chochote ahalan wa sahalan, lakini kinachozingatiwa iwe umetoa kiasi cha nusu kilo ya chakula. Kwa huyu ni sampuli ya kwanza ya mgonjwa ambaye maradhi yake ni yenye kudumu, hayatarajii kupona. Huyu analisha sawa sawa, kadhalika na mtu mzima kikongwe babu ambaye hawezi kufunga, hawezi kustahimili njaa kwa kipindi kirefu, anaingia katika sehemu hii ya kulisha kwa sababu hawezi tena kufunga na hawezi kustahimili kukaa na njaa kwa muda mrefu, anaingia katika sehemu hii ya kulisha kila siku maskini mmoja. Na kama hawezi kulisha yeye huyu mgonjwa au huyu baba au babu na bibi, basi atasaidiwa na warithi wake. Kama ni baba atasaidiwa na wanaye, watamlishiliza. Kama ni mtoto atasaidiwa na babake katika kutoa ile fidia ikiwa mtu mwenyewe hawezi. Anao thani, aina ya pili ya mgonjwa, man kana maradhuhu tari'an, ni mtu ambaye maradhi yake ni yenye kuzuka, yani si maradhi ya kudumu. Maradhi yanakuja yanaipuka, mara yanaondoka, kalhumma, ama akapiga mfano wa shibhiha, kama vile mfano mtu akapigwa na homa kali au mfano wa maradhi haya, ugonjwa ambao mtu unambana na kumdhoofisha mwili wake mpaka ikafikia hatua hawezi kustahimili kukaa na njaa. Walahu thalathu halat, Sheikh anasema mgonjwa huyu ana hali tatu. Alhalatu alula, hali ya kwanza ya huyu mgonjwa ambaye maradhi yake yamekuja tu mara moja, hali ya kwanza, alla yashuka alayhi sawm, ni mtu awe na ugonjwa huo lakini asipate tabu iwapo atafunga. Mtu anaumwa lakini ile saumu akifunga, la yashuku alayhi, haimchoshi na hapati shida na dhiki, wala yadhuruhu wala haimdhuru, maanahu maridh, pamoja na kwamba anaumwa lakini anaweza kustahimili na saumu, astahimili kukaa na njaa kwa muda. Imamu anasema mtu huyo mwenye sampuli hii, fayajibu alayhi saumu, inamlazimu afunge, maanahu maridh, pamoja na kwamba ni mgonjwa, liannahu la udhura lahu, kwa sababu huyu anahesabika kwamba hana udhuru, la yashuku alayhi as-sawm, kwa sababu saum kwake yeye sio zito, anaweza kustahimili. Hii ni hali ya kwanza. Alhalatu thaniya, hali ya pili, an yashuka alayhi saum, ni mtu kuwa na maradhi ya kulipuka hayo tulioeleza na mfano wake, lakini iwapo atafunga saumu inakuwa nzito kwake yeye, ayashuka alayhi, ahisi uzito kwa kufunga saumu, wala yadhuruhu, lakini iwapo atafunga hadhuriki, haimletei madhara kwamba naweza sasa kadondoka chini akapelekwa amana, la, haimletei madhara, lakini yashuku alayhi, ila anahisi tabu fulani, raita anahisi unyonge, lakini hadhuriki, anaweza kafunga mpaka jua likazama. Imamu anasema mtu huyo pamoja na kwamba saumu haimdhuru lakini inampa tabu, fayukrahu lahu as-saum, kwake yeye haipendezi kufunga, yachukiza kwa mtu huyo ambaye anafunga hali ya kuwa anapata mashaka, anapata tabu, pamoja na kwamba hadhuriki kwa hiyo saumu, kwake yeye inakuwa ni makruhu kufunga kwa yale mashaka anayoyapata, lima fihi min aluduli an ruhsati llahi taala maa lishqaqi ala nafsihi. Kwa nini inakuwa ni makruhu kwake yeye kufunga? Kwa sababu anakuwa ameacha kuiendea ruhusa ya Allah ambayo Allah amemruhusu aiendee, pamoja na kwamba anapata mashaka, anapata dhiki na tabu akifunga. ila saumu hiyo haimdhuru, lakini ananyongeka sana, anaumwa. Kunyongeka kwake ni kwa sababu ya yale maradhi, sawa sawa. Akaamua kujilazimisha kufunga. Huyu kufunga kwake yeye inakuwa ni makruhu, kwa sababu anakuwa ameacha kuichukua ruhusa ya Allah tabaraka wa taala, hali ya kuwa anapata mashaka na tabu katika saumu yake. Kwa hiyo inatakiwa mtu anapokuwa katika maradhi ya sampuli hii, unahisi ugonjwa wa aina yoyote ambao unaweza kukutaabisha na kuuchosha mwili wako, sasa iwapo utafunga utachoka zaidi, yashuku alaika asawmu, basi nakutaka ufanyeje? Ufungulie. Mafumu madha? Naam. Hiyo ni hali ya pili. Alhalatu thalitha, hali ya tatu na ya mwisho kwa huyu mgonjwa mwenye maradhi yanayokuja na kuondoka, ya maradhi ya kulipuka. Ayadhurrahu as-sawmu, ni mtu ambaye iwapo atafunga saumu itamdhuru. Sawa sawa, mtu ana homa kali, ana UTI, wenyewe anasema UTI ikikubana ile, la ilaha illallah, mkali sana. Sasa mtu akaamua kwamba nafunga tu hivyo hivyo, raita. Sasa bila shaka huyu akifunga na amebanwa na homa kali, laallahu yatadarrar, anajiingiza katika madhara kuidhuru nafsi yake. Kwa ikiwa saumu ya mdhuru, fayahrumu alaihi an yasuma, wakati huo inakuwa ni haramu mtu huyo kufunga. Hakuna uchamungu kwa kufunga katika hali hiyo, raita. Naam, usiku ukajifanya kwamba wewe ni mchamungu sana, basi umebanwa na maradhi ukasema mimi naendelea. La, chukua ruhusa ambayo umeruhusiwa na Allah tabarak wa taala, lima fihi min jalabi ad-dharari ala nafsihi, kwa sababu inakuwa ni haramu kwake yeye kufunga, kwa sababu saumu hii inamletea madhara kuidhuru nafsi yake. Waqad qala ta'ala, na Allah amesema, wala taqtulu anfusakum, na wala msiziangamize nafsi zenu, msiziue nafsi zenu, inna Allaha kana bikum rahiman, Allah ni mpole kwenu nyinyi. Tusifikie hatua ukaiangamiza nafsi yako ati kwa sababu ya kutekeleza ibada, hali ya kuwa kuna ruhusa Allah tabaraka wa ta'ala amekuwekea. Kadhalika Allah anasema, wala tulqu biaidikum ila tahaluka, msijiangamize wenyewe kwa mikono yenu, na nyinginezo katika ayati ambazo zinaelezea ruhusa. Kwa mtu huyu anaruhusiwa kufungulia, na kufunga kwake yeye ni haramu, kwa sababu anaweza akajidhuru na akaipoteza nafsi yake. Bali mwingine anaweza akasema, sasa maradhi haya yenyewe yamekolea alasiri, sasa alasiri anaangalia alasiri hii bora nikomae. La, hadha la yambaghi. Mtume alayhi salam siku moja yuko vitani, hali ikawa ni shida, ikawa kali sana, wakiwa katika saumu jioni kabisa. Fa aftara alayhi salatu wassalam, mtume akafungulia, na masahaba wengine ambao walikuwa nao wamekomaa hivyo hivyo, kwa sababu anamuona mtume naye kakomaa, kadhalika walivyomuona mtume anafungulia na wao pia wakafungulia. Sawa sawa, kwa sababu ruhusa, nasi napokuwa shida imezidi inatakiwa uendee ruhusa aliyotuwekea Allah tabaraka wa taala. Kadhalika na wewe, maradhi yanapokuwa yameshtadi, unatakiwa uendee ruhusa na usidhuru nafsi yako, mpaka inafikia hatua baadaye unaanza kushakufuturu huko, unaanza kulani kwamba kama ndo hali yenyewe ndo hii, basi ni afadhali hata saumu yenyewe isingefaradhishwa, wakati umewekewa ruhusa. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra. Hizi ni sehemu tatu za mgonjwa huyu, na hii ndio mukhtasar wa maelezo Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika hali ya mgonjwa. Tumeona kwa hali hizi mbili, maradhi yenye kudumu na kazi, na nini natakiwa fanye. Maradhi yasiyo yenye kudumu kuna hali tatu, na zote tumeona namna gani natakiwa aweze kufanya. Hivi inatakiwa tuyachukue haya na tuyafanyie kazi. Kadhalika katika kumalizia, wanawake, mwanamke anayenyonyesha hapa pia kuna makosa yanafanyika. Mwanamke anayenyonyesha, wanasema ahlul ilmi rahmatullahi alayhim, akiwemo al-allama ibn Baz kadhalika wal-allama ibn Uthaymeen wa ghayruhuma, kwamba mwanamke anayenyonyesha hiya kalmaridha, ni kama mgonjwa, yani hukumu yake ni sawa na hukumu ya mgonjwa. Sawa sawa, inatakiwa afungulie ikiwa tatadhararu bisiyami, ikiwa anadhurika kwa kufunga, imma kwa sababu ya mimba raita au kwa sababu ya kunyonyesha, ni kama mgonjwa, hukumu yake ni kama mgonjwa. Je, mwanamke yani mujarrati wa ujauzito tu anaruhusiwa kufungulia, kwamba yeye ana mimba basi anaruhusiwa kufungulia tu, au ili aweze kufungulia ni pale ambapo akifunga atadhurika na anapata mashaka? Jawabu wanasema ni kwamba si mujarradi wa ujauzito au mujarradi wa kunyonyesha, bali kinachozingatiwa kwamba anahofia mashaka kwenye nafsi yake, yule mtoto akiwa anavuta yale maziwa raita anadhurika, anapata mashaka. Kadhalika mimba ile itamletea matatizo iwapo atafunga, basi huyu ndo anatakiwa afungulie, hukumu yake ni kama mgonjwa. Sawa sawa, bimaana sawa sawa, wanasema anahofia nafsi yake au anahofia kilichoko tumboni kama ni mimba, au anahofia mtoto anayemnyonyesha iwapo atafunga atakosa maziwa, hukumu yake ni wahid. Wengi katika ahlul ilmi wanasema hivyo, anaruhusiwa kufungulia katika hali hii na atakuja lipa zile siku alizofungulia, ahesabu ni siku ngapi amezifungulia akiwa ananyonyesha au akiwa ni mjamzito, kwa mashaka ya mimba au kunyonyesha, zile siku atajazilipa min ayamin ukhar, baada ya Ramadhani, na hana chochote cha kutoa katika fidia, inakuwa kalmaridha, anakuwa kama mgonjwa, anafunga tu zile siku alizofungulia bila kutoa fidia yoyote. Kisha kuna kauli ya baadhi ya ulama, wanasema kwamba baadhi ya ulama wa fiqhi wanasema kwamba akiwa mwanamke huyo mjamzito au ananyonyesha anahofia kilichoko tumboni au anahofia mtoto anayemnyonyesha, akafungulia kwa hofu ya kiumbe kile kwamba anaweza akakidhuru, wanasema inatakiwa ahesabu zile siku alizofungulia, atazilipa pamoja na kulisha maskini mmoja kila siku. As-sawmu ma'al it'am, anafunga pamoja na kafara, pamoja na kulisha. Hadha qawlu thani, hii ni kauli ya pili ambayo ni kauli ya baadhi ya ulama, lakini wengi katika muhakikuna wamerajihisha kauli ya kwanza, wamerajihisha kauli ya kwanza kwamba mwanamke huyo ni kama mgonjwa, hukumu yake anaruhusiwa kufungulia na atakujalipa saumu tu bila kutoa fidia. Hadha huwa qawlu rajih, wallahu ta'ala a'lam katika mas'ala haya. Sitaelewana kwa hii sehemu, pia wanawake waielewe hivyo na muwapelekee wale ambao hawajaisikia, maana wanawake wengi wanakosea sana hapa. Bali kuna mwingine yeye akiwa ni ananyonyesha anajua kwamba yeye ni kulisha, analisha tu basi, akishalisha ndio ishatoka, hana saumu raita, Naam, hii nimeiona mimi katika mtaa wangu pale imetokea. Nimeiona baada ya kuletewa taarifa kwamba kuna mwanamke analisha hapa. Hafungi analisha kwa sababu ananyonyesha. Baada ya kuulizia nikafuatilia nikaambiwa yeye analisha tu, hana mpango wa kulipa. Zile siku alipi. Ndio nikaona kuna haja ya tanbihi kuwatanabaisha wanawake wafahamu kwamba hata kama atalisha kwa mujibu wa kauli hii ya pili, ni sawa, inakubalika alishe kila siku ambayo hajafunga, lakini ajue kwamba ana saumu min ayamin ukhas, ana saumu kule anadaiwa atakuja kuzilipa. Mafhumu hadhi almas'ala? Naam, wallahu ta'ala alam. Nadhani tubakie hapo. Maswali muda uruhusu. Muda uruhusu. Imamu kaniambia saa mbili na nusu na mimi nishapitisha dakika tano. Wadhi mushkila. Nimevunja kanuni, sio? La ilaha illa Allah. Tayyib, sasa masala yenu naomba muyahifadhi. Masala yenu yahifadhini hayo. Raita kesho inshallah tutaanza nayo. Tutaanza na hayo masala, tutayajibu, na ni vema mkayaleta mapema ili nikikaa hapa niko nayo. Sio tena kusubiri nikishahudhurisha mada naweza nikayasubirisha tena mpaka muda mwingine. Naam, kwa sababu tukichelewa kuswali kadhalika tunachelewa katika sala ya tarawih. Na muda wa mawaidha haya au darasa haya ni mfupi tu, mbili kamili mpaka mbili na nusu. Sasa sisi tumechelewa kidogo. Madhalika hatuwezi kuvuta sana zaidi hapo. Kwa masala najua hapa sehemu hii na maswali mengi. Lakini yahifadhini, mtayaleta kesho inshallah tutaanza nayo. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanallahi wa hamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, shalla la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.